الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب سورة آل عمران کې اولې سوا توحید درش په تو آیاتونو کې هغه کې درې باب اول باب او تل سوا آیاتونو کې په دې کې شپږ خبرې وي چې دا وینا څلور مخ کې بیان شوی داوا دلیلونا عقلی و نقلی وحی بیار بسی جواب دو شبید عیسیٰ علیہ السلام جدا الفاظ متشابہات تھی دی پا مانا باندی سوک نپوئی اگی پسی جسوک روانی ها گمراہ خلق دے در انبیاء تعلیم مومنان تا دعا جدا دعا دیر دیر روائے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا او پزلون باندی اعتماد نشتا پزلون باور مکوئے لکه دعا باندې کوي ځکه نبی علیہ السلام بڑی رضا دعا لستا چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او صحابه کې او تنوي چې رسول الله اتخاف علينا دا او ته ځان د پاره نه وي نو پا مونگا یاریگی نبی علیہ السلام یا آو کنا اسے اعتماد نشتہ دی بزان باندی بلکہ دعاو کی دیر لوی ایسا ریخا دا دیر وائی چی اللہ زمان ضرورنا مضبوط کی پا دین باندی ہمونگ لے استقامت را کی تسلورم خبر تزہید فی الدنیا یہ دنیا سر تعلق مسات ہے دنیا لا ترجیح مور کوئے بزین باندی بلے چکم مسئلہ بیان شوا کم دلائل ذکر شو دادا اللہ دین دے دا دا انسان نا پا نور سن پاتی کی و بس پا دی دنیا پسیشی دنیا گٹا ما دنیا گٹا ما زان سمو ما ذریعہ معاش پیدا کو ما اچھ زان سٹ کما بیا با قرآن دکو ما اغیل ازان نے سٹ کڑے خوا چیزو کم خلق دوا نظریہ دا یا ولو یزان سټ کول واری دغه خلق الله زورنا اور کئ تزہید چې دنیا سره تعلق مساته هر سبد نه پاتیش خو خو دوه قسمه بیانی یو پخانی فرعونیان چه اغیی که ده سشی غرور و ده مال دولت ادویم ورپسیز دی امت ده جکم راغلی دی میلمانو دو نجران نا دایا دی دی پخپل اکثریت باندې غرور کو نو دوالو رد باو کی چنو مال دولت او جاہ سفیدہ ورکی چالا او نا اکثریت دی دو باندې دنیا کی خلق غرور کی اللہ بی پدی فخر مکو ہے دا ایس شین دے ان الذين كفروا بشکا کسان چې انکار کړی دي د دې داوود سورته ال عمران نام چې الله لا اله الا هو الحي القيوم کارساز الله دې انتظام الله کوي حدی پکې دا نمانی دی اعتماد پا دنیا مال و دولت باندی کئی انکار کئی دا دعوی دا سورت اہل عمران لن تونیانم اموالهم ولا اولادهم دی پا دی باندی دو کدی چربا فیدورن کی دیلا دا ډیر مالونه او ډیر اولاد د سچینا فیضا من الله شیئا د الله د عذابنا د الله د قهر او غضبنا تا پیدا من ندی کور په دې کار نکیږي ښا اموال او اولاد چې دا خلق په دوکه دی ښا ذکر ایمان تپوس نہ کئ عمل تپوس نہ کئ چې ګنې دې د پر الله سو خاص فارمولا او سو خاص ټایم ټیبل مقرر کړی دی دین خدا سو شی نه دی چې بس ته په دنیا کارونه کوا او چې خو خدای شنو کلمه پکې وای چې لا اله دا دین پورټو کړي ښا کله به د جمعې پښ په خیرات وکړه اجزان او غریبان راځم وکړه بیا وته وای چې ما ته دعا وکړي په دعا به ته زخه ما چې الله ما د ظالم د زور او د غریب د شور او د سپید او غپا ته دې نه وای دیو ته دعا خیخه د دې دین پور خلکو ټوکی جوړ کړی دولت په زیات شوی دی نو ځینې د خپل طبیعت او د خواهش تابع ګرځولې بس دا وی دین دی مونږ کده وکړو کنه طبیعت دی خې او پمپر دی چولې نو خدا اګه دې نه کنو هم څه ډوره ضرورت نشته دی دس چل روپے بچا لور کے اللہ برزاشی غفور رحیم دے کلبا اخپلو ماشومانو توی تاسو دوا کوئے کنا خوا ستاسو دوا قبلی کی ویدا مشرکان ندی جستاز آمن دی اولاد دے تدیس دوا قبلی کی نویدا معصوم معصومان دی و پاک خلق دے تدی خلو ناغی تبوئی چموږ له دعا کوي وای دا کوم زنه راغلی استاد پیدا دي کنه استاد جهنم نه راځوړي دي دي ځان دوک کوي ښا کله وای ما کی دعا جنت کی هوا هغه مشرک امور از زیارتونو پرمان چې سره تړلې دی او زیارت کې ناشته د سپو پښوګانو سره دغه دعا د جنت هوا ده لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم. دا خلق غرق دی خان یو پکی دی شرک نخالی نده توبا کهو گرزی او چان که کنا توبا عقیده کم دا توحید کم دی بیشکا کسان چه کفر کرده انکار کرده اللہ دا وحدانیتنا ارکز با دفنکی ددی نا دا معلون ددی دیر معلون دی وسر گورا او نا دا اولاد ددی اولاد کتاولی دا توبا توبا توبا نوی چه دا انسانان دی من اللہ شیعن اللہ دا عذاب ناظر اولائک هم وقود النار. اغا سور بقره کی تیر شو کنه دا دواړه سورتون داسی او بل سره مربوط تھی هر آیت کے التسویلو فاتقوا النار اللتی وقودها الناس والحجارة. دلتے الناس ذکر کلو یا خلق پیجنی اولائک هم وقود النار. دا دیر غوخی چوار پوری شوید دا دیر سار بسار بچی دا جده گاڑی نخپنشی کو دولے اولائک هم دا دی اور لس آتی اور لزان تیاری مسلمان خدا سے نہیں مسلمان پورے خواہ کم دی آخو موٹے ڈکی زانے دا اللہ پہ عبادت کے او پہ دین کے سلولی او بکڑی اگر کسی دا خودی یادی چولائے قوم وقود النار دا خلق دے خشاک دور قذاب آل فرعون حال دی او عادت دی او طریقې دی او اخلاق دی او عملونه دی ټول زندگی دی په شان د فرعونانو دا خلق فرعون بدنام کړی دی ډیر ظالمو ډیر لوی متکبرو مې ګور اته هغه بزګر متکبر او چې بادشاہو کړو د مصر اړیر مالونه اړیر نهرونه اړیر باغونه ډیر سیو کنه اته ته ژوند کې څه شي نشته د لوګې نه ځان کی ته تکبر دی لیدلې چلی آو ننوار ویلی تانه نتلی که ده ده تکبر نخبر شوی ده ده فرعون ده پاس ده سو شیعه نی گواره خواه کور تراشی نو ده خوراک بسنی اکو سو کی بولاری پردو ده نانو تبا گوری سر بای پا بلالو لی ازان تا نگوری چیه رورد تاکی سزای دی چی تا سار نتر ماخام پوری دی شیطانو تولاری کنا سبق نشتا من نشتا کلمه نشتا دمشر قدر خدمت نشتا ایس بس دقا کار دی فرعون خدا دی کدا بیا له فرعون الله وی د دې عادت او د دې اخلاق او د دې طریقې په شان د فرعونانو دي الذين من قبلهم او دغه سیداغه نمخ کې کوم قومونو عادیان سمودیان ولې کار خوځی نه کنه وځه ته خپل ځان ژوند وقف کړی کذبوا بآیاتنا دی وجه چې دې څنګه په شان د فرعون یانو دي هغه وجه صدا الله یو وجه دار چې درو جن کړی دی ته نظمون حریم درس یو دیم درس حریم آیاتونه نه منل بیا آیاتونه کا آیاتونه د الله د توحید دلیلونه هم کا آیاتونه معجزات ته پیغمبرانو هم نه منل کنه او دا سې دیم نه منی ذکا آیاتونو کې سي د الله وحدانيت د توحید مسله ادي غور پورې خان دي توحید پورې ام واحدین پورې خان دي دا مړوي اولیا نه مني الوی له بزرګانو یې تیر شوی کنه هر ځای کې دیوی ګور دا نه مني دا وی شرک دی دیر بد و تکوی نخوی اوشی شکنکزو بی آیاتنا اللہوی درو جنکی زمون آیاتنا دا توحید فاغذوم اللہوی ذنوبیم انی والاللہ دی لران فاغدیرو گناہنو در تیڑیر کلو امخ کیوی کزو بی آیاتنا دیر ندی ہوئی دا مطلب دې د قران ناشنا کتاب چې تکذیب نه زور غناونه پیدا شو چې بیا ځای دې نه کنا دې ځکه مخکې کړه چې چا د آیاتونو تکذیب کړل دې کنا بس نور تپوس بیا مکوا بیا غناونه ځایږي نه په دې زموږه باندې تا او زکا مونگا وایوی چه گوره بل علاج نشتا ده انسان کانٹرول صرف پا قرآن کی بس دا اللہ رب العزت یو ہدایت نامر علی گلی دا چه دیتا دلاس واچو حدیث را دی پرشتیا بان دی تعلق پیدا کو اللہ با دی تگناون نساتی جدی سره د لیان ختم شو کنه بس بیا ځه چې په یو منډ کې به تاسو مړه ګناونه کوي فاحزم الله بذنوبهم قا اني والذي لرا پډیرو ګناونه او جرمونو والله شدید العقاب الله ډیر سخت عذاب والده نغی خلل اوره سيخه پراته دی پکې اس د خلاصي سبب نشته انبیاء او تخپل عمر وقف کو مینتونه او توکل ونشوانو بس لاړه تباہ و برباد شو تد په قانون نمونه بیان کړه هغه قومونه چې هغه په دولت او په مرتبه په دې باندې فخر کو په دې باندې د الله دین رد کو د انبیاءو مقابلی اکلی دا یاتونو نه انکارو کن سببی بس جوړ شي بندل سشی جوڑ شی پر بسید کرکی نمونه دا دی امت او خاص کرده چی راغلی دی دا نجران نا یو نده دو ندی لس ندی شپیت تا نراغلی دا خودی زور خی کن خواه اللہ رب العزت وی وطوایا چه زور مور نشتا قل للذین کفرو او آیا دی کاسانو تا دی کافرانو تا دا چراغلی دی او تا سر مقابلہ او تا سر باس کئی دی صالح السلام پا حق کی اغتا اخدے وی اغتا دخدے دی وی او زور خی چه مون سر ډیر طاقت دی ستغلبونا زردہ چیزی با کمزور اکلیشی زلیل با اکلیشی دنیا کی وخرا روان دے او لرے ندا خو دا اللہ کارونا ٹول پا نمبر دی کنا دا دی نمبر پا کیوم را روان دیخا بدر او حد اوشو اوس پر پسی دا دی نمبر دی و تحشرونا بیا بجمکلی شیطاسو الى یوم القیامت الى جہنم جہنم تا تو دی خبر ہے بلند پیسہ لکڑا خا چی دنیا کی وزلیل شے غلامان وینزی وشے جیزی بدر باندی مقرر شی تلوی ذلت تی اقیامت کی جہنم دے بس اسانہ خبر دا تاسو ولی دم رضور و طاقت کارکوئے فبیس المحاد اگا جہنم چی اگا خو بستر دا آرام زیده و بی سلمی آر دیر ناکار آرام ده دیر ناکار بستر ده دیدی تاوی زکدی دنیا که دمی حادونو عدتو دا آغا خلق دکن خواه چه دنیا که دان لح ارس جوڑ کلی دی اچی داغی نسیواشی و پاتی شنو مونگ لرازی نلاو تاوی آل تاو می حاد شتا قالین شتا طرز شتا دے خوڑیر بات دے قد کان لکم آیتن فی فئتین التقطا تاسو خوزکا غرور مکوین چستاو دا پارخو نمونا شتا کنا وزنیز دی کتاو تن عبرت واغستا خوا یقنان شتا دے استاسو دا پارا یو عبرت فی فئتین التقطان پا حالت تا غیدو و جماعتنو کیچے و بلسرام خامخشوی پا بدر کی فئتن تقاتلو فی سبیل اللہ یو ڈلاو یو جماعت دا سو چیغی جہاد کو دا اللہ پلار کی نمیوان غستو چی فئتن مؤمنتن نا غیت دا اللہ اللہ تداغی دا جدال دا قتال دیر خواخ دے ذکر ہوئی خواہ تو قاتلو فی سبیل اللہ بل ردیو کپاغی خلق چوی دا دی جنگ نکی مڑا دا جہاد نکی دا دی دا وینی تویو الخواخ دی خواہ دا اعتراضون بے کل پا صحابہ کرام نا اللہ ویچنا تو قاتلو فی سبیل اللہ دا خو هغه زما په لار کې جنگي زما دشمنانو سره دا غي زه ویني سره محبت ته واخرى وبلد لوا کافرتن کافرانو مشرکانو قریشو او بدر کې مخامخ شو يرونهم مثلهم رأي العين اولا مانا دادا لذلبا دی مومنانو کافرانو لرا زن پا دو امرا رأی العین خکارا جارا مومنان سورو 313 او کافران سورو 900 نو دا خودو چن نشو سی چن شو دا مومنانو پدری عمر شو عدل توی لیدل با دی مومنانو کافران لرا مثلیم دا خپل زان پدو عمر ماخوالی چشپک سووی نو مثلین باو کنا اخو نو سوو کنا دیکی سا حکمتو دیکھ دا حکمتو چه اللہوی اسے کپا رئی زڑیا سبکشتے نا اسے نا ہو سوا دی طاقت پا کی دشپا گوم نشتا دے یو پا کی دا حکمت تی دا اللہ دیم پا کی دام دے چه داغی خلقو کی با دیر مسلمانان شیئیم اپا کفر جمری نواغ با دورا نئی خوا داغی خلقو کی ذکر اللہ و تلک کارک لکھا پا دی مانا کی دا حکمتو دویم مانا یرونم غلطا لیدل با دی کافرانو دی مسلمانانو لرا مثلیم دزان پا دو عمرا دی نه سو ناغی باطل سو اونو آو داز داولی نو دی کم دقا حکمتو ندی او دا چه ملائک راغلیو زر ملائک راغلیو کنا ادویم دادا چه اللہ والا روب ور کلیو نو دی تبا دیو ادا خودتو مونگ پن لسو مر ادا خود دیر شیدی بی مسلمان لاللہ روب ور کلی کن نو کافران نحسو ادیب دیو ادا سلی دو چکن دی شل سوا دی دو مونگ پا دو عمر دی او سور انفال کی برایش چی غدرم معنی ذکر کرده دو خدا شوی کنا درم معنی چلاوی هر یوم بلتا لکھ کارک فیض یوری کموهم چوالیس کے اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم تاسو ای داغی پسترگو کی لکھ کارک لے اوغی ایس تاسو پسترگو کی لکھ کارک لل دا مقاو چی مخامخ شی اوبل سر دیکی دا اللہ دا حکمتو چی دے اوبل نرستو نشی ہر یووی چی دا خوی اوموٹے خلق دے دیووی سپیڑے اوڑے گا تو پی اوبل بوارزی کا نا رستو کی گی بنا اگی کی دا حکمتو دریوانا مانی سیدی دلتا اولتا ستعارض بکی نشتا ولی دا احوال مختلف دی خواه احوال مختلف دی کلب دی ولی دل ناغی بہتا دیر او کلب آغی واللہ یعید بنصری من یشاو اللہ وی دا پا گنا پوری ندا و دا پا وصلو پوری ندا دا پا مال او دلت باندی ندا بلکہ اللہ مضبوطی پا خپل مدد سرا اغسوک چه وغیشی او صرف دا اللہ دا مدد خبر ادا واللہ یعید بنصری من یشاو مضبوطی اللہ بنصری سمانا دا نو حسن بصری مانا کئی چه اللہ مضبوطی پا خپل مدد سرا پا تابداری دا سنت سرا پا تاعت دا اللہ سرا دا سل شید خوا چاکی چی دا سنت تابداری کنا او تاعت دا اللہی بس دغا مدد دا اللہ بنصری من یشاو دغا مدد چی اللہ ولور کئی اداغی مختلف نمونی کنا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار بیشک په دی واقعیا کې چې بیان شو عبرۃ دې پاره دا کلمندو چې ګور سن آشنا کار شوخه دا د جاپا کل کې راتله چې درې سو دیار لس کسان دي دې په لټول عرب دي ټول هغه یې دا سکلو چې لارې خطا کړې نه دا ډېر د عبرت خبره ده وکه وی چې یان جران والو تاسو په سبان دي لوی کوي او تکبر کوي پینځم ذکر کوي د دنیا حقارت مخکې وی ځانو ساته تزهید په دنیا دلته وی تذلیل دا دنیا ډیره ذلیله ده دا ډیره ذلیله ده پدی باندې خوشحالی مکه وای دا د خوشاله شي نه دی بیا با ارمان کوي رسوا بشه مکه وای ګره هغه ټول د دنیا سامان راځه مکه لري چې مخلوق پاره دوکه دی دنیا او آخرت به تباکړي ښا زینا للناس خسته کړی شوی دی د خلکو ته حب الشهوات محبت د دنیا د خواهشاتو د دنیا د هغه سيزونو چې هغه کې مزیدی شهوات حب الشهوات دا ته خسته شوی یوازی دنیا مال دولت دی اخو مومنان تا هم خیسته دی اغی پی زن لکار کئی اغی پی زن لدنیا کی جون تیری او اغی تنا دا دین دا پار دیر خدمت اخو زن لخبره خدا اغی و سرا محبت نشتا دورا لکا دیخل کچی و سرا دیخا حب و شهوات اغه و ذکر کوي شهوات وو من النساء چاول پکې زنان دي ول بنينا بیا زامن دي لونه نشته ها لونه سره وداري محبت نشته نو بناتي ځکه نه دي ول قناتير المقنطرتين او خزاني دي يود بل لباس من الذهب والفضتين سره سپين دي جمع کئیه یو دبل لپاس ایک دی دروازی راوڑی یو دپاس ایک پیک دیوی تختہ مکلو خلی یو خود مسلمانانو مال لے اخو تختہ کی گی نا اخو راضی ازی لگی ار وقت خرج کی گی پدی کور کے پخپل اہل و عیال باندی او دغس پا دین باندې او پاجزان او غریبانو باندې اغي جمع کول چې تشي اغي مال نه جمع کی دا زديده جمع کی قناطیر مقنطره خزاني یو زبل لپاسا ولي توبته پخپل امر وږي ني سيخه پخپل هم خدای په نخري دا سي ګرځي دنیا کې ول خیل المصومته او سونه دی سار به سار به یعنی شاندار دو معنی او تندی اسپینی ناغی تا مصوه ماوی او بل مطحامه سار به سار به ولی دا جهاد دا پاره خونه دی کنه جهاد دا پاره یا سار به خونه ای اخو توپونه وی اده بد دا نمایش دا پاره ساتلی دی نمایش چې خلق راشي که زمرو سنه ده په سسات لريره دا په بادام باندې ها بادام کوم ځای ودور مونږه غزان اوبس کله یو په لو باسي کله بل پلاو سم په کرایې ټولې سوکس کوي آزاد ملک پريري او تاجولي داخله مصومه دي دنیا پرستو دا حال والانعام والحرس او ساروی دی غان وخان خرا او پټی دی فصلو ندی دغه دنیا دا اوس دنیا ذکر کړه دی دې کې الله رب العزت و ته نسبت کوي چې ګوره دا هیڅ شی نه دی دې ته د عزت په نظر مګوره دی باندې اعتماد مکوه ذالک متاع الحیات الدنیا دا خلګه سکه از ژوند دنیا دا الله عنده حسن المآب هو الله سره چې کوم دی او ډیر بل شان دی او ناشنا دی او ډیر خاسته زینه دی دراتلو زینه خواغه دی دلیدو زینه خواغه دی د خوشاله زیدونه خواغه دی د اطمینان او د سکون او د آرام او د راحت حسن المآب نه زکوي چې ځان دې دي د زلته حسن المآب جوړ کړی دی لا ټول باطل پرست دي کنه د زلته ځان له حسن المآب جوړ کړی دی او بلډینګونه دی او پکی ناشنا ناشنا زیدونه دی او بس دی وی چې جنت دا دی کنا جنت نور ستا وی په چار سبا کې برابري د سشي کمې پکې نه وي الله رب العزت وی ار دا سشي دی الله عنده حسن المآب د سکون ځای نه دی، دا د آرام ځای نه دی. ځکه خلقولی ده کنه چې څنګه الله وینو دغه سکیږي ښه، چې هغه پې وسو کې دولت خرج کی او دا هر صبح کې برابر کې برابر کې، نو چې څوک راضي وي ځو کنه مبارکي ولا ورکو نه هغه نه اسه شو بیا باندې بیګا دړه دوره راغلی و هسپتال کې دی وي دا د دې دورې له جوړو نه کنه د خدا عقیده نه او چې حسن المآب الله سره دی، د دې عقیده او چې حسن المآب دا دی، دا ما چې کم کور جوړ کړ ما کم دیره جوړ کړ او بیا مې نیټ لور کړ دا حسن المآب دی. الله وتوي روڑی ارقام آقالینو قل او نبیوکم بخیر من ذالکم دی توایا چی خبر کتاسو پڑیر بہتر او بہترین سرا دا دی دنیا دا متانا دا چی وہ ذکر شخا دا دینا تا بہتر وے ما دا سدی دا او چی کم خلق و آغی سکڑی و ناغی تلال آغی تلال نتاسو بس کوئے تازو خدا غی زکاتم نئے ہے بخیر من ذالکم دیر بہتر اللہوی خیم دتا خو خیر اول دتا خلق خیم چی مستحق دی دی بہتر مقام او دی دیر لوی خوشالے مستحق اول تا خیم نبیا با تا آغا بیان کم للذین اتقو دا آغا چاہد پار دی چیزان بچ کری دی دنیا نا او د دنیا د دې خواهشاتونه او د شهواتونه دا مستحق دي ښا عند ربهم د دې د خپل رب سره جناتن جنتون دي باغونه دي چې بهي ولاندې زاغینه نهرونه خالدین فی همیشه به پاره کې وازواج متطهرتن او بی بیان دي ډیره صفا او سترا ورضوان من الله ادا نور پریزا دا عرص پریزا لگا رضا دا اللہ دا دیر لویشی دی ورزوان من اللہ اکبر اصل شیخ دا دی دیدے کہ مفسرین لکھی چی امام شافی رحمت اللہ علیہ تچاوی چیسا دا جنت ولی خواہ دی ناغوی زما جنت ندی خواہ زما باکی دا اللہ رضا خواہ دی جنت خوب بیبا لاویلی دی زمونگ دغی سر سکار نشتا دی زمونگ باید اللہ رضا خوا خدا ورضوان من اللہ واللہ بصیرم بالعباد اللہ لی زنک دے پقبل و بندیانو دے مقابلہ کی ذکر کلکا نخوا چل اللہوی پرید دنیا دا زاند دوکا کو زاند حلاک کو دیر لوی خوشحالی دن پاتشوا دا سکے زند پا غضب اختا کرلے دی اس تفسیر کی چلی اللذین اتقو اجمالا نی بیان کرو دلتے تفصیل کی اللہ وی زما بندیان زوینم سوک دی اللذین آگسان یقولونا چوائی پدوا کی ربنا اے رب زمونگا اننا آمننا یقنن چمونگا ایمان راوڑا سوال کو کو وسیلہ مخ کی پیش کو تو قرآن پا ہر دعا کی وسیلہ شتا دے مخ کی پیش کرکنا یا اللہ مونگا ایمان راوڑے دے تو دی ایمان پا وسیلہ باندے استانا سوال کو فغفر لنا ذنوبنا بخنو کی مونگتا دے گناو نزمونگ وقنا عذاب النار او بچ کے مونگ دا عذاب دورنا دا دیر بلشان تے خلق دے دنیا پرستو پاگئی کہ ہو نکا لیموا نپک دعاوا اگناو نپک پدرنگو چبا غضاهم اللہ بی ذنوبهم اگی سر او غم نو کنا پنځه صفات بیانې ترتیب سره. اگر که خلق په خپه ده خو مونږ وایو دا همونږ نه بیانو. دا سوار له سوا کاله مخکې نازل شوی دی. مونږ نوم نو په دنیا کې پنځه پیریانو الصابرین هغه کسان دي چې صبرناک دي. دا ولې مخکې کو ځکه دې مسله کې مشکلات ډېر دي. مشکلات بل څه کې نشته. دې مسله کې مشکلات دي او د دې علاج صبر دی. بس چې صبر وکې چې علامه ویلو اگر گویم مسلمانم بل ارزم کبین مشکلات لا اله را. مسلمان ویل خو ډیره ګرانه خبره ده په صحیح معنا کې. ښه دی که مشکلات تی دیر که نخواه پس صابرین ازکا ذکر که صبر که انکی دی پا مشکلاتو دا توحید و صادقین دا مشکلات ولی رازی ذکر چی رشتیاو آئی اپر رشتیاو که مشکلات ستے که نا رشتیا جی سو کوئی که نا توبہ دوالو غلب اینو آلمی زیب اینی دا ناستے دا اولاری بس پٹا کرو بای ٹولو مر والقانتین او عاجزی کو ان کی دی تابداری کو ان کی دی القنوت و اطاعت کار سمرا مشکلات تی خود طاعت ننوزی گوارے خوا چگنے مسئلہ پری دی و دن پری دی عبادت نا سوال نا پیدا کی حلال بے کی تدی بلے غارے و یو مسئلہ و دن بنا پری دی قانتین دی عاجزی ده پکی دیر بے انتہا عاجزی ده پکی خواه لوی پکی بالکل نشتا. والمنفقین مالونا سرشتا دے خو لیکن خزانے تے نجوڑی قناتیر تے نجوڑی خرچ کئی ہے منفقین دی سرد دی دمرا عبادتننا. والمستغفرین بالاسحار شپارو دے دوارا بیان کرو دروازی کار ایسا دے صابرین دی صادقین دی قانتین دی منفقین دی او دا شپی والمستغفرین دا صحابہ کرام چی دروازی بے دغا کارو نو جہادو نو او خدمتو نو منډه ترلېوي یو پلا بل پلا ته وته از شپې با ناستون الله ته وځړل چې الله ګناون نه تانشو ګناون نه تانشو یلا معفراته وکي ول مستغفرین بالاسحار بخنه غفتن کې دی د الله نه په وخت د سحر کې چې دا د قبلې دوزم سحر پښمنی ته وي ښه زمون د پختو سحر نه چنور راوخی جی اسحار و پیشمنی پاس ایدن بیاسله او دکیگه و بخنه اوار در لانه کنخا اغا وقت دی اول باب خلاص شو اتلس و اللس و آیاتو ان اللذین کفرو بیشک آگزان چین کاری کرده دی آیاتونو د توحیدنا لن تغنیانم اموالهم ولا اولادهم هرگز با دفنکی د دینا دا دیر مالون د دی او دیر اولاد د دی من اللہ شیعن دا عذاب دا اللہ ناظر دا پا مال ندفا کی پا اولاد ندفا کی که دا دیر ویچی ما شمان دعاو که زمان دا پارا ستاو داخل اللہ قبلی ویغا دا ما شمان نید خستا پشان اولائی کام وقود النار دا خود خشاک دے دا جہنم خشاک دے کداب آل فرعون حال دا دیو عمل دا دیو اخلاق دا دیو عادات دا دیو دا اب العادت المستمرتو امام راغب بوئی نو حال دا دی پشان دا حال فرعونیانو دے والذین من قبلهم اوغا قومن چې مخکې دین او کذبوا بیااتنا ټول ذکر وکړه دروځنی کل آیاتونه زمونږه عذابونه په بل سره نه دی راغلي ګوره ښا چې ګنې چا دا ګناو کړ نه نه تکذب واس قران ګورو بکنه هر ځای به دا راضي چې کذب بیا آیات نه بس تک تباشو چې الله زمونږ آیاتونه نه منلو پسونی وی الله دې لرا پاغډیر ګناونو سلام الله شدید العقاب الله صح عذاب ورکون کې قل للذین کفروا وایذی موجودو کافرانو ته چې دا تا تر جمع شوی دی او تا تخپل زور خی ګورو مطلب دا یو خبره لکه څوک راضی خو دوته نه راشي درې راشي کډیر نه لس راشي ناش پیت سره راتله ازی زور خی کنه خا نو وایذی کافرانو ته ستغلبونا کمزور وکړي شی ګوره وتحشرونا الی جهنم بیا برا جمع کلیش جہنم تا و بیس المعاد جہنم تا معلوم دے آڈیر بد زید آرام دے دیر قد کان لکم آیتن یقنان شتا دے ستاو دا پارا دیر لوی عبرت فی فی اتین التقطا پحالت داغی دو جماعتنو کی جمخا مخشو و بدر کی فئتن تقاتل فی سبیل اللہ یو جماعتو دا مومنانو صحابه کرامو چیغی جنگی دل دا اللہ پلار کی دا اللہ توحید دا پارا و اخرى کافرتن یرونہم بلدلو کافران چیلی دل بدی مسلمانانو لرا مثلیم دزان پا دو عمران رأي العين خکارا جارا اوغی سمرا لگو دا اللہ والا روب بار کرلیو دا ملیک را کس چویو نوکا دی بڑیر لی دخوا یا لی ذلبا دی مسلمانانو دی کافران لرا دزان پا دو عمر اوغی دی پا دری عمرو رأي العين خکارا ولی دا اشارا و دی تا چیزا پا کشتے نگو رخوا والله يؤيد بنصره من يشاء الله مضبوطي په خپل مدد هغه څوک چې خوښي شي اذا الله مدد چا سره ان في ذلك العبره لاولي الابصار یقینا په دې واقعیا کې ډېر عبرت ده خدا عقل مند ده پار کنه نو دا چې راغلي دا عقل مند دي چې دا خو د دې لپاره الله دا نمونه په بازار کې ښکارا کړه دی خبر نه دی ولی خو عقل پکې کم دی زینا للناس حب الشهوات فاذا شوه دې خلق ته محبت او خواهشاتو د دنیا من النساء چې خزي دي والبنين او زامن دي والقناطير المقنطره خزاني دي ڈکی ڈکی من الزہبی والفزتی دسرو دسپینو والخیل المصومتی اسندی سارب سارب والانعام والحرس ساروی دی و پٹی دی پسلو ندی بس پدی مشغول ای دنیا کے ٹول جوند پدی خراب کو اخلق خبری کئی پکی لوگانو سر دی و سر تو خویو تولا نشی جوڑو لیں دا کې لوګانو سره دې سکه یې ذالک متاول حیات الدنیا دا سکه ده کنه ته ژوند د دنیا سکه ده بس اړو پته به اون لګی ښا والله عنده حسن المعاب الله هغه ذات ته چې هغه سره ډیر خسته زید رات لوزم دا ټول پلاستیکی څه دونه دي او دا الله حقیقت ته ښا اگه باغونا و اگه چینی و اگه نیرونا و اگه سراسپین اصل شیخ آگه ده و دی دل تخام و خاخ پل خیال که جوڑ کلی دی چنا اگه دا ده وی خواه قلو توای او نبیو کم خبر کم تاسو بخیر من ذالکم پدیر بہتر سراد دی غیوو سیدونونا شعواتونا للذین اتقاو خو ارچالنا گو رخواه خاص للذین لام ذ تخصیص ده خاص دا چا ز پاره چې ځان بچ کړو د دنیا ز شهواتو نه اندر ربیم د خپل رب سره جنتنا و باغونا دی چی بایی ولان دی داغینا نهرونا خالدین فی آمیش بایی پاگی که وازوا جمت و حارتن بی بیان دی پاکی صفا و سترا و رضوان من اللہ او دا طولونا اعلاش دا اللہ رضا دا دا هر ساگی پوری تلیلی دی خوا چه اللہ رضا شو او رضا کی پس باننی پا توحید باننی چه دا اللہ دا وحدانیت عقیده دا وسط اللہ زند شرک نا بچ کن واللہ وصیرم بالعباد اللہ لی زن کرے پا قلو بندیانو اللذین آقا کسان دی یقولونا چوائی پا دعا کی ربنا اے رب زمونگا نبکی ولیشتا نبکی نازا ولیشتا نبکی زوات پاضلشتا دا غی سوال داده خان اے رب زمونگا بیشک مونگا ایمان را ولده پس بخن غارستانا بخنو که مونگتا دا گناو نزمونگا او بچ که مونگ دا عذاب دا جهنم نا زمونگ دا غار مان ده مونگ نوری سر مان نشتا پا دنیا کی خان دا چې مخ کې ذکر شې دا خلق ارمان نه دي چیرې خوځي وي ځامن وي او سره سپین وي اسونه وي چې په ځمو کنه ګرځي دي او دا خو د دنیا پرستو حال دی حق پرسو وي چې واقع نه عذاب النار موږ سره غم دي اصابرینا صبرناک دي په مشکلاتو د توحید او صادقینا او رښتیا ويون کړي والقانتینا عاجز کون کړي والمنفقین او مال خرج کون کی دی او سرد دی دمرا عباداتنا والمستغفرین بالاسحار بخن غختن کی دی دا اللہ نا وقتنو تمعلوم دی دا قبل دو چیغا وقت دا سحر دی تا دا اگی حال خواب دا والباب کی شپک خبر بیان شوی دعوی و دلائل او بیا جواب د شوبه چې متشابهات او نزان ساته غوري بیا دعاګانی تعلیم چې دا دعاګان کوي بیا تخویف دنیوي د مخکنو قومونو فرعونیان او د دې امتهم قل للذین بیا اخر کې تزہید فی الدنیا و تزلیل د دنیا و حقارت د دنیا ذکر کو او بشارت د پاره د مؤمنانو خصوصی